دا طغیان و کفر دا دوارا مفول ثانی دی دا صد پارا دا لیزیدن دا پارا دا غیر پارا مفول ثانی دی مطلب دا او دا فائل ما انزل دی زمانا دا اللہ کتاب دا غیر سارا دا غیر کار کی گی او دی گی دا دیس چھے سرکشی کفر مجھے خدای کتاب خور آگلے پار دی کہ سرکشی و کفر آگا ختم کیا خود دائی دا پی ڈیری کی دائی دا پی ڈیری کیا دا داری پا بیان کی فرق نوے دا دائی پا دائی خپل خباست دے لیکا باران وری کی نو خوشبوئی لیا خوشبوئی لیا تے بدبوئی لیا بدبوئی لیا تے دا باران وجن دا باران خو رحمت دے فاغ خپل اصل جرے دا داغی نقصان دے حضر شی رحم اللہ بھائی دیران سے بوئی نہ کئی کچھ زمیندار پہ راخی ہوئی کو دالا بلچے پہ جو ہوئی سو گاڑی گرے اسی ڈڑو جی شیا ڈڑو سی پہ دوان چولی دا پسی وے پورا سر گند شویا وال کہنا بہن ہم لاد آتا او چوری رنگا پمیند دائی کی دشمنی او کول تر اثر قیامت پوری لکہ مرگی چی ویلی شیو پاورینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ تر قیامت پوری ہر واری او قدو ناران چی بلکی دیور للحرب پارد جن اتوا اللہ نوجنی اللہ اللہ خباست دائی بیان کو دیور دی جنگ بلیا مسلی رہی یار جن بکل کی جن بکل کی کتب جنگ کے گنیر رب ہمیشہ دا کوششی دو پسادی چی جنگ دیوشی چی خبر آر خواہ دی خواشی چی دائی بھی دیکھ پل مقصد نہ واہوی استاکار بجن نی تو بجن کے بل بجن کئی ہو تو بن کے ذکر آغا مقصد جنگ کولو کے رے ذکر جنگ سوک کئی دو کسانو بھی صلاح را مجھے چاہ حق دے آغا بل سر سر را دی اما سای رای چی جنگ روشی او خود دے جدارا کے ولی ویرا دا حق می ضائع کی گیا آنو آغا چی پا باطل دے آغا سر سر را دی جنگ کئی ما سای را دے چی دا بسند زما کی گی او دے جنگ کئی دے وی کے جنگ کوم نو حق میں خرابی گیا او مال بگی تاوان دے اتفا اللہ وجنی اللہ داور کوشش کئی پزمدا کی فساد فساد اللہ نیل ساتھی دو فساد کو ان کو سرا ولو ان اہل الکتاب او کے چرے یقین اہل کتاب ہوا لڑائی خباست نہ ذکر کئی کنا اللہ وی ولو ان اہل الکتاب آخر کی ترغیب ور کئی دی ایمان اور سرل دی چپا خواست انو کی انتہا ترسید لی دیا اللہ وی ولو ان اہل الکتاب او کچر یقین ان اہل کتاب ایمان روڑے وی واتقو اذان بجکڑے وی دخلاف دا اللہ نا مخام خال رکیب مونگا وینا سیئاتہم تکلیفون دنیا دو دی یا گناہونا دی او خام خال داخل بکو مونگا دی جنتن دے نعمتن تا ولو انہم او کچر یقینن دے اقام التورات قدر دے احکام دے تورات والانجیل او دے انجیل وما اولا کتاب قرآن کریم چرالے کے لشن دے تا دے تربت رہ پلنا نخام خواہ قرآن دے کروے من فوقے ہیم دے پاس رہ پل یعنی اللہ پی باران تیم پا تیم ماندے کاؤ حدیث پاک کی راضی اللہ کو والا درد بول آواز قدر نوے اور بولے دشپی با باران کے لے او درد با شینوے دبرن با باران ٹیم پا ٹیم ماندے کے دے والا گدئی صحیح مان روڑے فکل تستر فیرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سماع علیکم مدرارا سورہ نوح کی راضی ومن تحت ارجلہم اغلام رفوز دینا تو گورا اللہ در شانی لوز کرے دے دی اللہ دی لوز کرے دے سورہ جن گورا سورہ جن سورت دے دعا دعا ہو یا آیت گورا شپارسن وَعَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَعَلَّذِ اسْتَقَامُوا أَوْ يَقِنًا شَانْدَادِ لَوِ اسْتَقَامُوا كَجَرِ مَضْبُطُ دُرُدْرِ دَلَيْدَي عَلَى طَرِيقَتِ بَسَيْدٍ مَانْدِي لَأَسْقَيْنَاهُمْ مُخَامَخَ اسْكُولَ بَيْمُنْدَ بَدَيْبَانْدِي مَاءً غَدَقًا وبريوانا زوبورا سوره طلاق زورا سوره طلاق سوره طلاق اتشتم دي بارا دا سوره تندش پیت آیت زورا آیت زورا درم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَاصُوكِ وَيَرِدَّ اللَّهَنَا ایمانِ غارو وہ بگر دی اللہ دل پارا مخرجان یو زید و تود تکلیفنا اللہ نو یری گا سیشا اقبل عقیدہ و عمل اگر سیگا اللہ ورنا دلی تکلیفن دل پارا سیو لارد و تو گر دی و یرزقہ او وربتی اللہ دلتا رزق من حیث اللہ ترسیب دلتا سی طرفنا چند دل گمان کم نرازیہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَاصُ جَزَانِ اُسْفَارُ لُفَى اللَّهِ فَرْضَى اللَّهِ حَسْبُهُ قَافِ لِذَرْتَى يَقِنًا اللَّهِ تُوَا كَوْنْكَ لِذَرْكَارْفَلْ فَتَاكِي سَرَ قَرْضُ لِلَى اللَّهِ دَبَارْ دَارِ يَوْكَارُ قَدْرَى يَوَنْدَازَ ذَوْ بُورَى سُورَي عَرَافُ بُورَى سُورَي عَرَافُ آیَتُ بُورَى سورہ اعراف آیت گورش پگنوی ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون او کچری یقینن کلوالا ایمان رارو او زانی بجک دخلاو دا اللہ نا مخامخا کلاو بکو منگا بدایوان دی دروازی دخیر و برکتنو دا آسمان و درمکی ولیکن کذبو لیکن نسبت دروت دی اللہ دین تا پس اونی والمنگا دی پس او دای چلی اکسیبونا چلی سکسب کوا سورہ روم بورا درشم سورت دی سورہ روم آیت گورا اللہ وی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس آیت گورا یو سلویخ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون کارش فساد پہنچاؤ پدریا پانڈاؤ خاریا کے بیما پراگنا کارا مل چکڑی بھی لاسن خل کو دیر پار چوس کئی اللہ دئیتا بازے سدا راگس چدئی سامل کرے دیر پار چدئی واپل چد خلاف دلانا دیو جنا ننچک محالت دے ننچک محالت دے ہر دیندار اگ بدنامو لے شیا ہر دیندار اگ بدنامو لے شیا یا دے وی گرانی دا بدم نیدا نچدا سدی ندا بما کا سبت اے دناس لیوزی کہوں بازل لذی آمیلو لعلہم یرجعون نکچر مخلوق واپس اللہ تے توبہ وستے دا نا اللہ با سانتیارا ولیا او گنین اللہ با عذاب سوا کی اس قدر طلب گن دے سکئی یا ولی پا پورا عذاب نسی یا ولی پا پورا عذاب نسی وی سخلقو یو کلی نوی آئی کی پس ٹیم مانے با کسان را پاسی دل ناغ کلی والا بے خو والا خب اوال وی بے تاسو چا پیدا کری ای ناغی بے اللہ اللہ پیدا کریو انو منگا چا پیدا کریو نو اللہ پیدا کریو تاسو اللہ پیدا کری نو خب اوال نو چیخی اوال وی او پیرا چاہتا یو نیک انسان را رہے گا کلی کی تیرا شو نو یای والا وی ارا فتاخو منی بھی سود کے تو دلتا دی رکھے گی دلتا ما دی رکھے گا بکا کہ درشانی سخلق راشے پا مورا باندی چی مونگ لوائی چا پیدا کری ہے انو مونگ ہو اللہ انو دیارا لوائی مونگ چا پیدا کری انو مونگ ہوائی واللہ انو جوڑے آگئی مونگ خوب ہوئی نوارتے وی زخیر دیارا وی با کوال کئی نو کئی با ناغا چرال ناغا نوال نو بیادل رال چی دے واؤ نو دو علی ولی میں وہ ہے تو چا پیدا کرے نو ورتے وی اللہ اوی مونگا چا پیدا کری نو ورتے وی مونگا مونگا پیدا کری ہے نو وی جائے والا سونے وی بس لارتی نو دل ایوی تو جسن بچی یہ ماں والا وی چی تاسو مونگا پیدا کری ہے آنو جوڑی زیونو آدم مطلب دا دا کم حالت چی دنو دا مونگا پیدا کرے دا مطلب میرے دا حالت چی کم دے کہ بدمنی لاؤ چی چرتا بیمان اینا آگا پنگ باندی برسر اقتدار رہی چی چرتا بیمان اینا دوڑی آگا پنگ باندی مشور کی نو دا شوی دا منگ دا حالت پیدا کرے دے کہ چری منگ سمشو نو رب غزات دے چی سور آیا سی مری ویدل دا اللہ وعدا دا اللہ ودا حالت بدل چی اللہ وی لعلہم یرجعون سورہ روم کی چی کدائی واپ دیر پارے چی کدائی واپس الجواب القاضی کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی اللہ منگا بزمکا ایتا پا آسمان کی نستا دا رضا ہو دا غضب بمولا سپتا لگی ناللہی زمان دا رضا دا علامہ جدو بتاسو باندی باران ٹیم پا ٹیم باندی کون او حاکمان او در باندی صحیح مسلط کون او زمان دا ناراض گئی بدا علامہ کہ باران بغربانی نہیں او حاکمان بغربانی آغا مسلط کو مچے غیبہ انتہائی ظالمانی ولو انہم او کچر یقیناً دائی قدرہ علیہ دائی توات او انجیل او آغا کتاب جرالے کے لئے شوئے دائی تا دا طرف در اخبرنا مخام غا خواہد بے کرے دا پاس اخبر او دلان دا خبوخ پلونا ضرغنی پسمینو برابر کے دے منهم امت مقتصدہ او مطلب دا حاکمان اب صحیح مسلط کے دے کشران اغب عابدار دے اس مور چی دا ناغب دور نہ تنگا دا دخپل اولاد نہ تنگا دا پلار دخپل اولاد نہ تنگ دے نو دغا دا دکلی مشر آدخپل کشران نہ تنگ دے آنو جوڑی جی مات امام دخلو مقتدیانو نتن دے تون بیو بل نتن دیولی زکا تابداری مشتره صحیح ایمان او عمل مشتره منو هم امت مقتصده بعد ازینا یو طوله درمیانا مدلو دا انصاف دار دیندار وکثیر منهم او دیر دینا سا آم آیا ملون بد دیاغا چی دیسا عمل کیا یا ایوہ رسولو دیز ہے نا ترغیب بھی تبلیغ دے او نفیرہ دشرک بھی تصرف یا ایوہ رسولو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ورسوا ما بیان دا کتاب ان دلائلے کا چرا لے گلے شرطا تا میرے ربک پیغمبر راشیا نو کامیابی بال راجی نتم آد اللہ پیغمبر کی تم کتاب رسول رے خیر دہی لم لاسو لگا ہوتا نا آغان ادا کا داغی بیانو مکا چر تو داغی نم بیانو کا کنا دیو اینا نا دا بنو راخ لیا اینا نا ملبد دین بیان کے آنو بس اللہ دی تاس اصلاح نصیب کی نو یا ایوہ الرسول اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولا سوا ما کتاب بلغ سیغلا مرد تبلیغ کا ما دا کتاب تبلیغ مانا خبر رسول نو خبر و چار سے دا اللہ والا خبر و رسوا آگا خبر چی اللہ پل پیغمبر ترا لے گلے دا آگلے ویلی الازدی تبلیغ کا بل و رسوا ما کتاب ان دلائی لے کا چرا لے گلے شیرتا تا من ربک دو طرف رخ بلنا و ان لم تفعل تو گورا دا کتاب دا اللہ دا رالے گلو کتاب رالے گلے رے دا اللہ دا رسول کتاب رالے گلے رے چے آلہ دا کتاب برسے سورہ انعام گورا دا اللہ پیغمبر تا دا دید رسول حکم دے سورہ انعام آیت گورا آیت گورا نلسن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ويا كم يوشي برويل بقواهيك يا سيزيد ارتبيشكم نضي بغليش نتوى يا كي الله درويل دار يوشينا شہید ان گوارے پمیند ماو پمیند سازو کی اوہی گڑی شیر ماتا دیدی قرآن کریم لے اندرکم بیہی دید پارا چویر انتاسو ببیان دیدی قرآن نو کل وزر اللہ دی کتاب قرآن ماندی بکل خلق یارے دیدی نمبر بکل را دی کنا پس دمر گوارا دیا تو مرکی گی اچھا تفلسو ببیا دا قرآن دا کئی دی باندھ مخلوق یا رہی راشن ان کو تو خدے پہ کتاب عملو کا ویدین باد زبر اللہ کتاب دا کوم و دی باندھ بخلق یرون دی دین اینا او دا اللہ دین آبور تا بیان امو امام باغ او آد سوکم او یرون چو رسید اغتا دا قرآن کریم یا و من بلغ او دا آغا چابن دا کاریا چو رسید اغتا قرآن کریم اغبم داکار کئی چرا اللہ پا کتاب پاننے با دا مخلوق اصلاح کئی آغی لبیر ور کئی دا سورہ ابراہیم اخیر گورا سورہ ابراہیم اخیر سورت دے سوار لسم کی پارا دا سوار لسم دیار لسم ہاں سورت آخر هذا بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلق ہوا ولینذروا به ادے دا پارا چویا گلشی دے پا بیان دے قرآن کریم ولیعلموا ادے دا پارا جی کوشی دے انما هو الہ واحد چیتی نند اللہ دے کارساز حاجت رہو مددگاری آو پدی مسلح توحید باندھ جان پوا کے بغیر دی کتاب نہ پبل اکبل باندھ نے پوئے گیا دیو جی نا توحید دا دیا جبریل امین والی ترمیزی پوری یہ سوکھ نشی پو لے مڑ داسی داس سل لگیا ہے داس ہوا آیا چپیر بابا سنشی کو لے کاکا سے سنشی کو لے کتالے کس طرح بسر نہ کر نہ پما بلوم کی رہا ہے خودے وہی گنڈ گنڈ اشین شین چلو بنی نارنج جو آیا شمتالو آیا چتا اباسی کن اباسی ردا سے خبری کول نہ سمجھ لو رے چت بلا خبر ہم صفان سے کولے بلا خبر صفان سے کولے نو اللہ ویا ولینذروا به اجر پار چورو لشی دی پدی وانی اجتی خلو توحید باندی پوشیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ أَوْ تَجْرِئُنَّ كُرْتَادَ كَار دَالَّ كِتَابَ دِونَ رَسُو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ فَسُنَّ رَسُولَتَ جُوتِي خَلَا پَیغَمبَرِ خَلَا اللَّهُ خُلَ پَیغَمبَر دَوَي فَسْتَا گُرَ خَلَ پَیغَمبَرِ اُن رَسُولَا كِدَ اللَّه كِتَابَ دِونَ رَسُو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ بَچکَی بَتا مِنَ النَّاسِ دَ وجلو دخل گنا اللہ و دخل گد وجلو نہ بچ گیا اللہ ولی حفاظت گیا ان اللہ یقینن اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت میں کئی قوم کافر ہوتا وہی دی وقت پوری نہ اللہ پیغمبر دکور سو کئی بکیدا او چی کلا دایت رائے نبیاد اللہ پیغمبر سو کئی برکا اللہ مال تکلیف را کرے تکلیف یو پیغمبر لمبے ور کرے شیرے ان اللہ یقین اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت میں کئی قوم کافر ہوتا ہے دیکھی لڑشی میں جو واپس راشی وہی ڈمر اکرامون ہوا ڈمر اکرامون ہوا کنا ویل اللہ پیغمبر طائف دلتا رہے ہو پھر اکرانی والا نو کرے اکرانی والا نو کرے ولی دکھ پلا خبر سوچا کرے ہوا اللہ پیغمبر اوقات میلی تتلے رے ظلمجاز میلی تتلے رے اکرام کرے گیا جولائی کی کاری آگے خلکو لیوانے خبریں اترے نیچے خبریں شروع کولا کانے راوشتو نیچے کانے راوشتو تری کانے راوشت ناگا خیمی والا ویا وہی خبردار بوڑھا چلو خیمی میں گزار ہونا چاہیے گزار بن کے پلا خبر پلا خبر اکڑا چہ خل کو لا الہ الا اللہ تفلحو ناگا خپل ضروری آگا خیمی مخلا روان سو بلی خیمی لا نبا جوڑے دیا دا بڑا اور پسیش او دبی گزارو نا کولا دا کم بڑا دے دا دا بڑا دے چی اللہ وی تبت یدا ابیلا بی و تب انتا خبر ہو کا او کستا اکرام چا پڑا اخون کنتو بورا انتا رکمی بکوانی دیاری خبری چاو کلا بدا اللہ کتاب للا سچویا کل بد خدے کتاب زکوئی کل بدی بیانیا دلتا دغر آگل تجم الشا سے نزو لگی دم ما دیوی اگر برا ہوا لوف پل لوری والا را وستو میں ضبط مکی خبر کو دا اللہ شانو ناغا دا سے وقت را گئے چھ دا بیان موقع بالکل مالا نوا بالکل مالا نوا جنی کہ جرے آگل ماجگر بان سر را گلے نو مازیگر مزہ پورے ما بیان کرے ہو نمکا نوا خدا غن مخی ما یا با لس منٹا خبری کری یا با کمی نا ایک ما دا کیلہ اکڑا چی دا مشر راگل ہے او زمون دا دی کشرانو نگیلہ دا زمون دا دی کشرانو نگیلہ دا آگا دا چی دا جی بالکل نا قرآن پاک را خلی نا دا قرآن پاک ترجمہ دای نہ تو قرآن کریم در سن کی شامل جی نہ مطلب خبر منی نہ تصویر ختم ہو خیر دام دی اور بیا جو تصویر ختم ہو نہ مطالبے کو لوب کال تیار دی سوب سلوخت تیار دی جو مطالبی شروع سے دا مطالبہ کل پکارو کرنے کی الگ سوکھ سوکھ بتا سو درس تو قرآن تک کی نہیں لاس پور تک گئی نہ قرآن دے کتاب نہ دے کہ دے کتاب ہے نو ویل ہے دا زجری الفاظ دی پر مخبر دی نو دای به ویل چاله لاس پورته دی سوق سوق د قران پاک درس تکی نه د چیلی نه نشیدله کال نه نشیدله فلور میاشتو نه نشیدله ها سیروزی نه نشیدله نو سوق د قران پاک درس تنا کی نه نا داشه دا مطالبه نه وکړي دا مطالبه نه وکړي او بیا ورپسې په بل هفته باندې بیا جنو اوانو سره راتلو نو ما له دوی تو موږ سره ڈوډۍ خوري مې او خورم به خو په دې شرط چې زه به هغه خپله خبره کو خپله خبره به ولکو نو هلته کې هغه بیان دور اوږد کړ چې دلته بیا زما نه خپل موږ خرابېدو او دلته درسو نو هغه رانه خرابېده نو بس ما یې هغه مخکې دې کړي ده نه هغې څه ځای نیولی چې دلته بیا وله وکړي نو نیران به راځي رنگ ارے نور اوے لے نہ برال انا دمرا دا کہ چال اللہ ہدایت کو او قران پاک را واز ستے او دی لے ڈوگی مات کی نہ وسے گیا گنی دا بالکل دا شی دا دی خلق کی نشتا او دا دی سمے اللہ را سمے پورا کی اللہ دی بڑی نی روانش والله یعصمک من الناس اللہ بچ گئی و تا من الناس وجل الخلقنا یقیناً اللہ ہدایت نکے قوم کافر ہوتا ہوا یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لستم علی شیئن نئی تاسو پیس دین مان دیا تاسو لے سب شیئن یہی حتی تردی پورے تقیم التورات والانجیل چودر وی تاسو حکمنا التورات والانجیل اور آیا کتاب چالے گلے شیئر تاسو تا سربز رو ساسونا ولی عزیدن کثیرا منہم تو گورا ولی دغدا یہود ایسرا دخدای کتاب و تورات نصورا و سر دخدای کتاب و انجیل اللہ ورطویا چراغی حکمونا تا سنیو درولی او بیا ورطا دی کتاب ویا دتا دی کتاب حکمونا اگر پخپل دا ونو درول ما غدو لے تبار پاتی شوی نوے دتا اکو منسوخ شوی دیگر نکاو کتاب والا چی اسمانی کتاب ور سرنے اگر دی کتاب تابداری نکی ما غی تا اللہ وی لستو مالا شے نما اتا بدا سنیو کامیشہ دی دغ سرا لگیا یو فضائل سرا او دا اللہ کتاب لرانی دی نشو نو لستم علی شیئن بنیو ننظرو بلستم علی شیئن یو اللہ ازمیر اصلاح نصیب کی ولا یزیدن او خام خازیاتی کئی خکار کئی زیاتی کئی دیرو تردینا ما بیان دا کتاب چرا لے گلے شہرتا تا دا ترود رفتانا تو یان و کفر سرکشی و کفر پس مخبتی گت علی القوم الکافرین فقوم کافر باندیا یقیننا کسان آمن شیمان راوڑے دے والذین آوا کسان حادو کی یہودیان دی و سوارگونا ہے بارت کہ ان کی اسطور دی و نسوارا لی چاند شیمان راوڑ پا اللہ کو رد رستان آئی ان الذین آمنوا تحصیل دا حاصل ندے بلکہ مراد تنصبات دے مطلب دا کہ مومن کلک نشو پا ایمان پا اللہ و پورد قیامت او پا عمل نیک کہ پا دیت لگ نشو مدد ایمان لم اعتبار نرازی لکہ ایمان خو آغا منظور دے چہ سم استقامو لگ ادری کی استقامت ایمان نہ پس استقامت پکار دے نو یا خدیلا حکم دے استقامت او یادا مطلب چھ آمنونا آو کسان دیا چھ آمننا بے افواہہم ولم تومن قلوبہم دا خبر کئی بے افواہہم ولم تومن قلوبہم ایمانی ضرور نظر اوڑے نو مطلب دا ان الذین آمنوا باللسان ولم يعمنوا بالقلوب ایمان پا جبورا اوڑے وے فضلونو نظر اوڑے نو یقیننا کسان چی ایمان اوڑے وے مانا ایمان دا منافقت نو من آمن باللہ چان چی ایمان اوڑ پا اللہ پورا درستا نئی آمل اکلیک فلا خوفن علیہم پس نو بے سیرہ پا دیوانی ولا هم یحزنون انا بذیرم ینشی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل فتاقی سرا اغسطی و منگا مضبوط وعدد بنی اسرائیلونا ارادی گلی منگا ایتا پیغمبران کلما جاؤم رسولون ہر واری کلما منا کیا ہر واری شراب ویدیتیو پیغمبر بما پاو خبر بند لا تہوا لا تہوا ہوی اے ہوا فمانا دم حبس راضی او ہوا یہوی فمانا دخکتوالی دم اعلان از گردی دوسا راضی والمتفکتا اہوا او تہ او تہوی به الریح فی مکان سحیق لا تہوا کنبہ وخول انبوزہم نفسنو لئے فریقاً کذبو یا وڈل الانبیاء درو جنکول ولئے وفریقا یقتلون ای وڈل الانبیاء نوجل بذئیا او گرہ قتلین دا ویلے مزارین مادین دا ویلے بلکی مزارین آرہ مطلب دا دی پیغمبر دا ادخی عالم دے نزکے مزارین آرہ وحسبو او گمان کئی دے اللہ تکون فتنتن دا چی واقعی بنیشی عذاب واقعی بنیشی فتنہ فامو پس راندشول دے وسمو کانشول دے دا اللہ دا دیننا بیا مہربانی کا اللہ پدائی وانے نو بیا کانشول بیا راندشول وسمو او کانشول دیر دینا اللہ لیدن کے دے پاہ سبانی کی ریسا عمل کئی قسم دے چی کافر دیا کسان قالو چی غیتی دسا دیا قالو چی غیتی دسا دی نو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نو سمال لب چاچی دا کی دو ساتلا چی بغیر دا اللہ نا برسو کارساز حاجت رواؤ مددگار مشتہ دے نو داخل بشی جنت تا جنت تا و داخل شی دانا چی دا کلمہ ہوئی نو جنت تا بزیا تش پویلو نظمہ میرا بان کالا مانا دا اعتقادا چی اتی دے ساتلا صرف پخلا باندے ویلنا یعنی چاچی پخلا وی نو اللہ وی وما هم بمومنین دا مومنان ندیا او دے وی منگلا دم رخل قرآ سر کلمہ ہوئی دم رخل قرآ سر کلمہ ہوئی دلتا دی خپل کلی کی دا کلمہ گو گورا مسلمان بدل پاکی کم ملاوی گیا خوصا جی دا خبر رہا جی تنکوئی گی نجوڑے دے وئی دل تو مشرق سود نے ویت وقت رہنشتا ند وقت نشتا وے آنو خواہ دے دے سوگ دے دو اقرار کئی اس سوگ میں کئی نو مشرق رشتا وے نا دے بوتا دے عبادت میں کی گیا دے بوتا دے عبادت میں کی گیا مشرق نشتا وے نو مخی میں اتوے نیو دغلا گی دلے ہوا شاخین وئی لگے دلے ہو کمبل نصب کی خضا کرے ہو بل نصب کی خدا کے ون چا غرال ان بس اور وقت بے پودا تل دی ون وی بے دی پور کے دے روپیا دی بوئی دے لک سرمنی دی نرائی بوئی دے یا وقت لگا دی کی تیر شوی ان بیا آگا پودا نے پٹھولا وی چرد دی پور ترانم نکڑے آگا بوئی روک کو آن دا بختورین لمارا دوسر آگا بوئی روک شے شاخیل خبی اس جدا خبر آ رہا ہے کہ تو بدی نکوئی کی چدا شرک دے وہ کن لے نو خلق شرکیات کی حرم دے وہی علل ویس وانا رو رسی گیا رو رسی گیا مدد سی خود دے دل مشرک نوئی دے دل مشرک نوئی اولی والا نوئی سرائی چدا انسان دے پسو حقیدو کے مبتلا دے پس داغی نے دے وہی رو رسی گیا مدد چیز دا تیزا صدا چاغا اوری نو کم دینا اوری آغا بغداد عراق کے خاخ دے او چی دے دی دے وہی رو رسی گیا مدد چی ناغو آوری دل آغا اوری نو دو دمر لری نا چی وقت آوری دو دادا اللہ دے داد اچھا نو دا دا اللہ دے آغا کم علماء لکا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ آغا چدا اوریدو قائلو نا آغا مقبل کتاب کی ویلی دی دا چی وقت دا اللہ دے دا دم رندری نا اوریدل دا مری دا چی وقت دا اللہ دے او دویم دے وی راو رسی گی رامدر شی نو دا ایدا چی آغا را رسی گی رامدر کی دے شی مطلب دا آغا ما لرا رسی دے شی زمائن داد کولے شی زمارا تبلیغ دا پرا حد بدلو لیشی او دیو مومن چه دیوی اے اللہ رو رسی گرامر شرمائن دادو کی نکم عقیدہ چی دی مومن دا اللہ بارکی را آغا عقیدہ دی برای نام کلمہ بو دا نیت بند بارکی را تجھے اگل مشرک نوے نموائیم دا مشرک دے مشرکان دم رجی چشماری نشتہ دے خودیدہ خبر دے چھو سیح پی جانی لقد کفر الذین قسم دے چکادر دیا کسان قالو چہوئی وائی یقینن اللہ والمسیح ابن مریم عمدہ عیسیٰ علیہ السلام دے چکادر مریم دے اولیو عیسیٰ علیہ السلام اے بنی اسرائیلو جرا فریاد آجیبی بات اکی اللہ کا ربی چی رب زمارے و ربکم و رستا سو دے ملو دا دلوز اللہ نبدل لے یعنی وہ بدو ربی و ربکم انہو یقینم شاندارے من یشرک باللہ آوزو جی صداری جو کر اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنت پس بتا کی سرا بند کا اللہ بد باندھی جنت اللہ کی جنت بند کا دام اللہ نے کہ جنت سلاڑ نارام لبت لیا نہ مانا لوگ بھی مراد دا پس بتا کی سرا بند کا اللہ حرام کا اللہ بد باندھی جنت او زید ربیور او نبید پار ظالمانو سوکن دا دیان لقد کفر الذین قالوا البت تحقیق کافر دیا کسان قسم دے کہ کافر دیا کسان قالوا چاہی وائی یقینن اللہ درہم درہو دے او نشت ایسو کارساز حاجت روحو مددگار اللہ الہو واحد مگر کارساز حاجت روحو مددگار دے کیاو وَإِلَّا مِنْتَهُ أَوْ بِجَرِ مَنَنُ شُدَئِ عَمَّا الْعَلَسَنَا يَقُولُنَا چِوَائِيَ دَئِ نُخَامَخَا وَرَسِجِ آوَتَ فَانُتَا چِ كُفَرِ كَرَ مِنْ هُمْدَ دَئِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ دَرْدْنَاكُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ اے پس توبا نوبا سیدئی اللہ تا اے پس توبا نوبا سیدئی اللہ تا وَيَسْتَغْفِرُونَهُ أَبَخَنَ نَقْوَارِ جَيْدِ دِيَ اللَّهَنَا اللَّهَ غَذَاتِ دِي کہ ہر چالا لغور کئی ہر چالا ترغیب دا توبی ورکی تو گورا دا سمر دشمنان دیگا اللہ چی دا اللہ سرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اغیی صدار گردولی دیا ذکر ہوں اللہ پدا سے خلق باندی جنت حرام کرے رے او مجد سورہ نساء سرے دا مناسبت ام دے چال تیز وزلی ویلو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہ او دلتا وی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار اے دا جا شرک قباحت دے او تبوری نا شرک آل شیر چی اللہ و اللہ دے اے پرندہ نا دے پرندہ او یاد وشانی درندہ او انسانان دیا کلا اگئیم جنو شرک آگا نماف کئیا ساسو بجتا گتلی دیر وقت آگا نو داتو تکر کینو اس را پیدا شی نکورنو کی جالی چولی نو جی جتا بل نور ستو تکر کی راشی آنو جوڑے دے پا وقت پل کور والا واندی غیرت کئی نو آل افریدی چھے دو کور اوباسی دا شانی ونی زناورم دا سیری چھے آغا پس پلا مادا باندی دم را غیرت گئی چھے وان ویمی او خو بل آخ پلی مادی تن پریدی او یو وجہ دا حرمت آغا وی دا خیمیر دام دا چھے دا دیر بیخون دا دے که مادی لسوک رازی مرازی دی دا تسکار مشتا دے ناری نا آگا کچاور چوے پور کی دور لگی دلے ہو پور کی دور لگی دلے مجھے دے پور تراشی نو عرص سوی دی بس خدا و اولاد بچ دے انور عرص ختم شوی دی دا دیندار دے و بے صبر نہ دے نو بس دے اللہ ترجو کی اول دا شکر دے کہ خدا و اولاد میں بچ کیونکہ جری دے پور ترا دے ابل سڑے دے پور ہوں گی او دے خزل وی دا سوکو نو دا وی تاو دے خو یو شیئی این دا خدا بوزر سڑے بوزر ذکری کپرائی کی بے ابو نس کی داولی ذکا دے شرک نماف کئی ابو آلتا سورا لی جرم شر عرص سویلی خدا اللہ تا رجوع کا و شکر باسی او دلتا ار سامنو مان دی او خدے لگی دا خضی سر خورائی اولی ذکا دے شرک نماف کئی تڑیر غیرتی تو خدا دیر غیرتی ہے اللہ دیر غیرتی بے نچی آگا دیر غیرتی ذات دے ناغا شرک نماف کئی کنو ارز پر احسانا کی ناغا انسان احسانات آگا وراد وحری ہی بیا آگا دا شان آگا شاہ تری اغیل سے التفات مشتا دے اغیل سے نظر مشتا دے چیرن مزونا خوی دیر شکری روجی خوی دیر ساتلی اجونا خوی دیر کری لیا جماعتونا خوی دیر آباد کری دے ظاہر آمال دیل ایس التفات مشتا دے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ اگر کفایت مفتی کی پچا یو تپوس کرے اور یو دیر خو مثال واضح کرے دے دیر خو مثال کرے نا مسئلہ واضح کری وہی یو سڑے اگر دیر خمز گزار دے روجہ دار دے آجنے کری نور جرنو دخل کو سرے دیر خاص لات دیا انتہائی نیک انسان دے خپاوت شرک دے او بل انسان دے چھ انتہائی بد خلقہ دے مز نہ کئی روجہ نہ نیسی حج نہ کئی اس کم نیکی نہ کئی دے موحد موحد دے نو نیک انسان دے فہما صرف موحد دے او دا اللہ توحید من ان کے دے نو دیدوار ترمیم دا سمناسبت دے ناغی جواب ور کردے پہ مثال باندے مثال دا سے پیش کردے وہی اور ریل گاڑے پائے کے خود ابو انتظام دے سیتونا خوب برابر دی برد آرام کولو او دو خوب کولو سیتونا برابر دیا پکی پکی لگی دلی دی رنا پکشتا دے او دسخانی پکشتا دے او دا او دسماتی دے انہ پکشتا دے خواہ آرام دے پکی خودی ریل گاڑی سارا انجن مشتا دے نسور لئی که پا جسوری نکار سورا رانی خوی سقل مندانوی چه ده ده سور لئی بکل پا خپل سٹاپ باندی کوزیشی خپل پورت باورسی وی دای سقل مندانوی وی بل ریل گاڑه وی چه ده دیلو انتظام باکی خراب دو بو انتظام باکی خراب داران انتظام باکی نشته وی سیدون باکی سمنی وی آرسو باکی گد وردی سور لئی باکی خطری وی او خو انجن ور سرشتا دے نو ہر اکل منوئی کہ ہر سمرہ تکلیفی خو یو ذل بلا سور لئی بخپل استاپنوان دی کلیش کورتب و رسی نو دا شانی مثال دا مشرک دے او دا شانی مثال دا موحد دے موحد کہ لس کالا دا خدا عذاب جہنم کیا خو یو ذل بولا اللہ معافی کئی ذکا اللہ عذاب دے چھت یو تر قدر ایمان پر کی نو احادیث گرازی اب جنت تدیا او کہ یو انسان اگر ایر دخدے دنی کوئے کو مشرک دے نا اگر کلم نشید لے جنت دنشید لے او سور توبر آروان را الا اللہ وی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر او کلا اللہ وی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر دو خدای کورن جماعتنو خدای آغا سو جوڑی چی اغا مومنانی نو نیک آمال دی آغا سو کئی چی اغا مومنی او آیاتونا مرارولی سورہ نخل مرارولی سورہ البلد مرارولی او دا شانی مکتیر شویو چی اللہ دی وہو مومنون وہو مومنون ثم کان من الذین آمنو اولی مطلب دا نیک آمال علا قبل دو علا دی چی ایمانوی کہ ایمان نیم دا نیک آمال قبل دو علا ندی لقد کفر الذین قالو قسم دی کادر دی آگا کسان قالوا چغی وائی یقیناً اللہ درہم دکرے ہو دے انشتہ سو کارساز حاجت روا مددگار اللہ الہ واحد مگر کارساز حاجت روا مددگار دے کیا ہو مولانا حسین علی صاحب نور اللہ مرکزہ چکلا جماعت او مدرسی دا مولانا احمد علی لاہوری تراغ لے ہو نواز دے ہوئی او تقریر کی ہوئی او تقریر اشتا دے ناشر القرآن کی مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ اگر دا اگر تقریر والا ذکر کرے ایو اللی کرے نو وی چال تراغ نوی چال نسوارا آگئی لگیا آگئی مددگاران دری دیا مالا وی لقد کفارا قسم دے کافر دیا او چی سوک دمرا مددگارانی دی چشماری مشتہ دے ہنگا کافر ندی دام کافر دیا چو ایدہ گورتا زنی علماء والا منت نکولا چیتان مسکت دیوبان عالم دا روک ٹھیک دا چکے خواگا دیوبان لی عالم دے نستا خبر و سوکن مانی نایل ارکیگا زب اخبر خبر کوما نخبر خبر اکڑی دا دے ویر سوک مانی نسل اوام وی اللہ خوائی فذکر ان نفات الذکرا نم اللہ دا کہ فائدہ ورکی اوکن ورکی زب اخبر خبر اکی دیو جنا سورہ بقرہ اول کی ویلیو ان الذین کفروا سواء علیہم ملتم ویلیو اللہ وی برابر خبر پدائی باندے مطلب دا اے رما پیغمبرہ پتا ندا برابر پدائی برابر دا کتو والا بیان کے اوکنکے ندا ایمان نراج دا مانا ندا چکتو والا بیان کے اوکنکے بچ نمانی مکو والا ندا مکو خبر نشتا دے منی او کن منی تب اول اخبال خبر چیا دانا چی یرا منی ننو صلو والوام ایت چاری دن منی ساغار بخلاص شیا اللہ وی افلا وما من الہ انشت ایسو کارساز حاجت رو مددگار مگر کارساز حاجت رو مددگار دے کیا او پکر من نسو دائی تاغسن شوائی دائی مخام خواب برسی گیا کسانو تا چکو فرک رہے دین عذاب درناک اے پستو بنو باسی دی اللہ تا ابسن نواری دی دی اللہ نا اللہ وے بخن کونکے ورحم کونکے تو بور ماوی اللہ غزات دے چار چاہتا دغا ورکی ترغیب ورکی تو توبے نو سورہ بروج بورا سورہ بروج بورا سورہ بروج کی راضی اللہ وی ان اللذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا آیت بورا لسن رستہ ہی بارک سورت دے فلواتیا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقيننا كسان في تجلب ورك المؤمنان وصروا ومؤمنان خذولا لا غيظ قرون مخي خندقنا كنسبي ايك ولا غور بل كره فوري سوزولي بيا ثم لم يتوبوا ابيا توبون استيد الزيا كذا مؤمنان فوري سوزولي نكذي توبون استيدا نفلهم عذاب جهنم وزفار هذيل عذاب جهنم وزفار هذيل عذاب دور سوزون كيا نتول تولي الله غذاب ديا كي انتهائي سرکش و مجرمي ناغلم ترغيب ورقيد توبه داد الله مهرباني دا والله والله غفور الرحيم بخنك انك ورحم كونك ري نبی مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو زید مریم دے اللہ رسول مگر پیغمبر دا اللہ دے تو گورا دا خسر کلمات دیا کلام دائر دے پمیند نفیہ دے اس بات کی مانا کیا آئے اللہ دے پار دے اس بات مل مسیح ابن مریم نبی مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو زید مریم دے مگر پیغمبر دے مطلب دا الہ نہ دے سالس سلاسن او دشن کم غلط کی جان وے بلکہ اللہ پیغمبر دے قد خلط پتا دی من قبل رسول مخیدن دیر پیغمبران و امہ صدیقہ او مور دو رشتینی مور رشتینی و کانا یا کلان اطوام دا دوارا چی خوللے روڑی سمر سادہ دلیل دے اللہ ساد کتاب نا قربان سمر سادہ دلیل دے کانا یا کلان اطوام دوارا چی خوللے بے روڑی نمہ لفظ ضروری محتاج ہوا او چاہ کس کے سکسم احتیاجی ناغی الہ نشکی دے اغی الہ نشکی دے او دچا گیڑا دچا چی گیڑا ہوئی دفراس کاغ محتاجی نداغ گیڑا اغا مشتملی ورو بولو علو بولو واندے دچا چی دا گیڑا کی دا چی گنے ہم آغا الہ نشی کی دے آغا الہ کل کی دے شیا کانا یا کلانی توام دی لان دیا دروائی جلالین ویا کغیر ہما من الناس لکن نور خلق جسنگ روڑی خورا مدائیم روڑی خورا ومن کانا کذالک لا یکون الہان او سوک جدا سین آغا الہ نشی کی دے لترکیبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط ده وجد مركب والد لنا ده وجد محتاج لنا او ده وجد آغنا چه پیدا کیجی لنا والبول والبول او ده شانی تفسیر بذاوی اغوی یفتقرانی الیه ده دوار فراس کاد ده ده ده محتاج ہوا افتقار الحیوانات الیہ پشان تد محتاج والی نور حیوانات دی خوراک تا بین اولا اقصا ما لهما من الکمال وی اول اللہ بیان کا انتہائی آغا چگئی کمال حاصل ہوا ودل على انہ لا یوجب لهما الالوہیتا او دلالت اکپدی باندی دا گردیلا الوحیت نواجبائی ذکر دیر دا خلقنا شرک دیا دیدوار سر پا مثل دی کی او سمنا بہا علا نقصہما او بے تنبیور کرا پا نقصان دیدوارو باندیا وذکر ما یناسی ربوبیتا او ذکر کاغا چھ منافی ربوبیت سرا ذکر بغزاد دے چلایا کل ولا یشربو وليس له جوفون لا فيك نشتوي فيك نشتوي فراغ نكي اسكاد نكي فراغ كاد منافذ دربوبية سارا ويبتدي أن يكون من عدد المركبات الكائنة الفاسدة او تقاضا كيداد دي شداد ويدش دادوار ديني عيسى عليه السلام وداغ مور دشمار دو آغا مركباتنا چکم قائم دیا او موجود دی افاسدی دن کی ختمی دن کی دی ثم عجب ممن یدعی الربوبیت لهما ما امثال هذه الادلتی ادلت الظاہرتی فقال انظر کیف نبین دیر خیفت تفسیر کرے کوئی بے تعجب کرے آگا چان چی دعوت ربوبیت کئی دی دوار دپارا سرد دی قسم دلائل اخکارونا نوی اللہ وی انظر کیف نبینو کانا اذا دوارا یا کلان اتوام چکل لبے رولی حبورا سرنگی نبین لہم آیات